भाई ने सवाल किया है, क्या डू यू एडवाइस पीपल टू लिसन टू द लेक्चर ऑफ तारिक जमील? प्यारे भाई, इमाम इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह का मशहूर कौल है कि ये दीन, ये इस्नाद, ये दीन है, ये अमानत है। तुम जब अपनी इस दीन को लो तो देखो किससे ले रहे हो। जिस बंदे के हाथ में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं, आप उनकी बात को सुनिए, लेकिन कभी भी किसी की बात को भी अंधे हो के ना सुनिए। तहकीक करिए, रिसर्च कीजिए, दलील मांगिए उससे। और जो लोग कुरान और हदीस को सलफ़ के मनहज पे पेश नहीं करते बल्कि सूफिया के रास्ते पे चलते हैं और उनके अकायद में शिर्क और बिदआत की मिलावट है, तो फिर उसको ना सुनिए, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा कि यहाँ पर उन्होंने क्या गलत कहा, क्या सही कहा। आपके पास इल्म नहीं है बुनियादी, तो ऐसे लोगों को ना सुनिए जिनकी दावत में दोनों चीज़ें हों, वो कुरान और हदीस भी पेश करते हों और साथ अपनी बिदआत और खुराफात और बदअकायदगी को भी अवाम के अंदर पेश करते हों। तो ऐसे लोगों के दरूस से पीछे रह जाइए। अभी चंद दिन पहले ही मुझे क्लिप किसी साथी ने भेजा, मौलाना साहब का। उन्होंने कहा कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नबी सल्लम के पास आए तो आप रोने लग गए और कहा मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ। इबन मसूद ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा कि ये तो जुदाई के लम्हात हैं और ये जुदाई की बातें हैं। कहा हाँ। कहा अच्छा, ये बताइए फिर आपका कफन, दफन, गुसल, जनाजा, इसका क्या करें? कहा मेरे अहले बैत गुसल, कफन, दफन ये सारे वो करेंगे। जनाजा? कहा जनाजा मौलाना कहते मैं आपको हुजरा आयशा की शान सुनाने लगा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसको रख के आप बाहर चले जाना, जनाजे मेरे को रख के आप हुजरे से बाहर चले जाना, हुजरे आयशा में सबसे पहले मेरा जनाजा अल्लाह पढ़ेगा। ये मौजू मन घड़त रिवायत है। सुनने वाले सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, और आप नहीं पहचानते कि क्या मौजू है, क्या मन घड़त है, क्या बदअखलाकी है। वो एक बात सही करने के साथ उसमें 10 बातें झूठी भी मिला देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, सॉरी फॉर दिस, ये मैं नहीं कह रहा। उन्होंने एक रिवायत बयान की कि सैयदना उस्मान ने जब सदका किया अल्लाह के रास्ते में तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को ख्वाब आया। ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे सवार होकर जा रहे हैं, तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने अल्लाह के नबी का घोड़ा पकड़ लिया। कहा आपसे एक ज़रूरी काम है। आपने कहा मुझे छोड़ दो। उस्मान ने अल्लाह के रास्ते में सदका किया है, अल्लाह ने उस्मान की शादी एक हूर से की है और आज उसका वलीमा है, रोटी पकाई है, सारे नबी वलीमा खाने जा रहे हैं, मैं भी वलीमा खाने जा रहा हूँ। ये मौलाना तारिक जमील साहब की तकरीर में है। इस पर देवबंदी आलिम ज़र वली ख़ान, कराची के पठान मुफ्ती हैं और बहुत बड़े आलिम हैं उलमाए देवबंद के, वो इस रिवायत को ख़ुद पेश करने के बाद कहते हैं मैं परेशान हूँ कि मौलाना तारिक जमील किस कंपनी से हदीस लेता है। ये उसके वर्ड्स हैं, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे मौलाना ज़र वली ख़ान लिख के तो ये करीब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जिस बंदे की गुफ्तगू के अंदर अकीदे की ख़राबी, मौजू और मन घड़त रिवायात की कसरत हो, उनके लेक्चर को सुनना दुरुस्त नहीं है। तहरुल कादरी साहब के बारे में किसी ने सवाल किया है। तहरुल कादरी साहब के अकायद में खुला हुआ शिर्क है, खुला हुआ शिर्क है। वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ हैं, सब कुछ मोहम्मद हैं, वजहुल्ला भी मोहम्मद है, वजहुल्ला भी मोहम्मद है, ये अल्लाह की सिफ़त में शरीक है। वजहुल्ला अल्लाह की सिफ़त है, लैसा कमिथलिही शई, अल्लाह का चेहरा जैसे अल्लाह की शान को लायक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का चेहरा नहीं है, ये राफ़िदियों का अकीदा है, ये राफ़िदियत का अकीदा है। एक राफ़िदी कहता है कि हुसैन अल्लाह का चेहरा है, इसलिए हुसैन पे मौत नहीं आई। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, नक़ल कुफ़र कुफ़र नबाशिद। किसी ने सुनना हो तो मेरी सीरीज़ के अंदर ये क्लिप मैंने कई सीरीज़ में डाला है। तो वो कहते हैं कि अगर अल्लाह पर मौत आई तो हुसैन पे आएगी, वगरना हुसैन भी नहीं मरेंगे। ये राफ़िदियत का अकीदा है। इसी अकीदे को सुन्नियत में तहरुल क़ादरी साहब पेश करते हुए कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का चेहरा है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, प्यारे नबी तो फ़ौत हुए, प्यारे नबी तो मदीना शरीफ में उनकी कब्र मुबारक, कायनात की कब्रों में सबसे प्यारी कब्र मेरे नबी की है, लेकिन कब्र में दफन हुए। अल्लाह ने उस कब्र को जन्नत का बाग बना दिया लेकिन कब्र में दफन हुए। तो मुझे बताओ नऊज़ु बिल्लाह, वो अल्लाह का चेहरा दफन हुआ था? कुल्लु मन अलैहा फ़ान, اس دھرتی پہ جو ہے سب فنا ہونے والا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا ہے تو اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو یہ شرکی عقائد کو پھیلانے والے ہیں، اللہ ہمیں توحید کی فہم عطا کرے۔ نہیں، یہ صحابی کا کی نماز نہیں تھی، صحابی نے دیکھا تھا کسی اور شخص کو، وہ صحابی نہیں تھے۔ ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے جس سوال کو سن کر اس پہ عمل نہ کرنا ہو، کیونکہ جب اللہ کا دین انسان تک پہنچ جائے اور اس پہ عمل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے حجت بن جائے گا اس کے اوپر۔ لیکن چونکہ اب سوال آ گیا ہے، مجبوراً مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے دارالکفر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے سوائے تبلیغ دین کی نیت سے۔ جی، دیار کفر میں مستقل سکونت اختیار کرنا درست نہیں ہے، کوئی تبلیغ کی نیت سے رہتا ہے اور اس کا اپنا فریضہ انجام دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہے علاج کروانے کے لیے آیا ٹھیک ہے، کسی کو اسلامی اسٹیٹ نے بھیجا ہے کوئی ایسا علم سیکھنے کے لیے جو مسلمان ملک میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہاں پہ ہمیشہ کے لیے قیام کرنا جہاں پہ نظام آپ کی اولاد کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کی بیویوں کے اوپر اللہ کی شریعت کا نہیں بلکہ کفر کا ہو، اور آپ اللہ کی شریعت کے نفاذ میں بے بس ہوں، اپنے گھر پہ، اپنی جان پہ، اپنے جسم پہ، اپنی اولاد پہ، اللہ نے آپ کو اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا حکمران قرار دیا ہے، لیکن وہ بالغ ہوتے ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور اس پر وہ قانون لاگو ہو جو اس ملک کا قانون ہے، تو وہاں رہنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ Is there any mention of Syria to going to grave asking for intercession قبر پہ جا کے سفارش کے لیے؟ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قبروں پہ جا کے ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وسیلہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جائز وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان کے ناموں سے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، ہے اللہ تو الرحمن، ہے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، اللہ کا پیارا نام ہے، پکاری اللہ کے ناموں سے۔ اسی طرح اپنے نیک اعمال اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کر کے اللہ سے معافی مانگیے، سوال کیجئے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے تین افراد غار کے اندر بند ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے نیک اعمال پیش کیے، اللہ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ اسی طرح نیک بندے سے، زندہ آدمی، نیک اللہ کے ولی سے دعا کروانا جائز وسیلہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور ان سے دعا کروائی اور یہ لفظ کہے جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہمارے لیے وہ اللہ تو اسے مانگتے تھے تو بارش برسا دیتا تھا۔ اب چچا عباس کو لائے ہیں، علم، عمل، عمر، بزرگی، تقویٰ، طہارت میں بڑے ہیں، یہ دعا کریں گے تو ان کی سن کے ہمیں عطا کر دے۔ تو اگر کسی کی نیک بندہ ہے اس سے دعا کروائی جاتی، یہ تین جائز وسیلے ہیں۔ ناجائز وسیلہ یہ ہے کہ اللہ مالک کے سامنے کسی کی شخصیت کا، کسی کی ذات کا، کسی کی عزت و عصمت کا واسطہ دیا جائے، اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے نہ حدیث نے دی ہے۔ قرآن میں بھی ہمیشہ اللہ کو پکارنے کو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، وہاں کسی واسطے وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ واسطہ وسیلہ دنیا کی مثالیں ہیں جس کو لا کے اللہ مالک کے اوپر لوگ فٹ کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے سنا جی آپ نہیں مانتے کوٹھے پہ چڑھنا تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کامن سی بات ہے، عام مشہور بات ہے، کوٹھے پہ چڑھنا سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ ہاں بھائی، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کوٹھا 20 فٹ اونچا ہے اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، میرے رب کی رحمت اس شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جی آپ نہیں مانتے بادشاہ کے پاس جانا تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے، مانتا ہوں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، آپ کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، مخلوق کو اللہ پر آپ پیش کر رہے ہو اور اس کی مثالیں مخلوق کی خالق کے لیے دے رہے ہو، لیسا کہ مثلی ہی شئی۔ چلو مان لی آپ کی مثال کو، دو منٹ کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر چاہیے، اس لیے کہ بادشاہ کا دروازہ بند ہے، میرے رب کے دروازے کھلے ہیں، جب تک موت روح آپ کے حلق میں اٹک نہ جائے، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر ضروری ہے اس لیے کہ بادشاہ کو میرے حال کی خبر نہیں ہے، رب کو اپنے بندوں کی ساری خبر ہے. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ بادشاہ کے دل میں میرے لیے رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہے. وزیر جا کے بتائے گا کہ یہ بڑا ہمارا سپورٹر رہا ہے اور رب اپنے بندوں پر ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر ضروری ہے اس لیے بھی کہ بادشاہ لاکھ دو لاکھ روپیہ دے دے, اس کے خزانے میں لاکھ دو لاکھ کی کمی واقع ہوگی. مولا مالک فرماتا ہے پوری انسانیت پوری جن ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو کے مانگنا شروع کر دیں, ہر کسی کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے دوں, اس کی جھولی کو بھر دوں, میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالو. اچھا صرف آخری بات کہتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے جی, مان لیا آپ کو کہ بادشاہ کے سامنے وزیر ضروری ہے, اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے. اگر کہیں اچانک آپ کو بادشاہ مل جائے, مثلا پاکستان والے ہیں اچانک نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی, انڈیا والے ہیں اچانک منموہن سنگھ صاحب سے, یا اب تو وہ دوسرے آگے ہیں مودی صاحب آگے, ان سے اچانک ملاقات ہو جائے گا, جی ہاں جی کیا آپ کی ریکویسٹ ہے, تو یہ ممبئی کا رہنے والا ہے اسے کیا چاہیے, یہ لاہور کا رہنے والا ہے اسلام آباد کے وزیر اعظم سے بات ہو گئی تو کیا چاہیے, فوراً کہے گا جی سر یہ میری ریکویسٹ ہے اس پہ سائن کر دیں, یہ عقل مندی. اور بے وقوف کیا کہ یار نہیں جی نہیں میں وابی نہیں ہوں, میں وسیلے کا خیال ہے, تو اسی واپس اسلام آباد جاؤ, میں لاہور کے ایم پی اے کو پکڑوں گا, اسلام آباد آؤں گا, وہاں اپنے علاقے کے ایم این اے کو لوں گا, اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس آؤں گا, ایم این اے ایم پی اے کے ذریعے ہو کے آپ تک بات پہنچاؤں گا. یہ بے وقوف ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا چھوڑ ایم این اے ایم پی اے کو, میں ڈائریکٹ کھڑا ہوں, تو میرا پارٹی کا آدمی ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. ٹھیک ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میرا مولا مالک آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, لیس کمثلہ شیء, جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اس نزول کی کیفیت کو وہی جانتا ہے, ہم اس کے نزول پہ ایمان لاتے ہیں. اور آواز گونجتی ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا, سارے کے سارے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں, صبح اٹھ کے کہتے ہیں ساڈی سنتا کوئی نہیں, انہاں دی موڑتا کوئی نہیں. بھائی نے پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں اور جو اختلاف ہے وہ ان کی تعلیمات کی کو صحیح سمجھنے میں اختلاف ہے, نہ کس بات میں کہ ہمیں نبی کی بات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. نہیں بھائی, یہی تو بنیادی پوائنٹ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہو تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک بندے نے حدیث رسول لینی ہے, ایک بندہ حدیث سے یہ مطلب نکالتا ہے, دوسرا یہ نکالتا ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, حدیث کا فہم لینے میں ہے نا, تو اس میں اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ معاف فرمائے گا. مقصد تو حدیث لینا ہے, آج جماعتوں کا مقصد حدیث لینا نہیں ہے. اصول کرخی علماء دیوبند کی, احناف کی, دیوبندی اور بریلوی دونوں اس میں شامل ہیں, علماء احناف کی بنیادی اصول کی کا کتاب چاہے چھوٹا سا اصول کرخی میرے پاس موجود ہے, اس میں قانون میں نے جو تین بیان کیے ہیں نام لیے بغیر, اب آپ نے چونکہ سوال کیا مجھے نام لینا پڑ گیا, اس میں قانون ہے اگر قرآن کی آیت ہمارے امام سے ٹکرائے گی تو امام کی بات ٹھیک ہوگی, قرآن کی آیت کو منسوخ جانیں گے, نبی کی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے گی تو نبی کی حدیث کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے, نہ ہوگا تو اسے ہم مردود جانیں گے, امام کے قول کو برحق جانیں گے. صحابی کا اثر امام کے قول سے ٹکرائے گا تو صحابی کے اثر کو مردود جانیں گے, امام کے قول کو برحق جانیں گے. مسئلہ اب یہ نہیں ہے کہ نبی کی حدیث سمجھنے میں اختلاف ہو گیا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ اتھارٹی اپنے اپنے مولویوں کو دے دی کہ جو امام صاحب نے کہا ہمارے لیے وہ حجت ہے, نبی کی حدیث ہمارے لیے حجت نہیں. اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنے مخالف علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے, جی اللہ کی رحمت سے ان تک آواز پہنچائی ہے. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمان آج سے ڈیڑھ سال پہلے اسلام آباد سے ڈرائیو کر کے تلمبہ کے اندر جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کی رہائش ہے ان کے گھر گئے اور ان کے ساتھ ڈیڑھ دو گھنٹے گزارے اور وہ ساری کتابیں لے کر گئے کہ آپ کی کتابوں میں یہ شرک ہے, یہ بدعقیدگی ہے, یا تو قائل کر کے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیں یا قائل ہو کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. ڈیڑھ دو گھنٹے گزارنے میں ان کا جی بزرگوں نے لکھا ہے, جی وہ بزرگوں کی بات بزرگ جانیں, اور روٹی کھائیے, وہ روٹی کھا کے مجلس ختم ہو گئی. پاکستان میں بھی کوئی اسلامی نظام موجود نہیں ہے تو کیا وہاں رہنا جائز ہے؟ ایک ہے کہ اسلام کی حکومت نہیں ہے, ایک یہ ہے کہ آپ اپنے اسلامی قوانین پہ عمل کرنے میں آزاد ہیں, فرق ہے دونوں میں. اس حکومت کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا, وہ حکومت بھی جمہوری نظام کے تحت جو غیر اسلامی نظام ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی بچیوں پہ آپ کا قانون نافذ ہوگا. آپ کی بچیوں پہ آزاد ہونے کے بعد وہ جس کے ساتھ مرضی نکل جائیں اور جہاں مرضی بدکاری اور بے حیائی کرتے رہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آپ نہ روک سکیں, یہ وہاں پہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ کسی بھی ایسے ملک میں جائیں جہاں عزتیں محفوظ ہوں اور جہاں ان معاملات سے انسان بچ سکے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں؟ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے, لولا کلما خلقت الافلاک، آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا پیدا نہ کرتا، بلکہ قرآن حکیم نے وجہ کائنات بیان کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نبی بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اور پوری انسانیت اور جن اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ پاکستان میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کسی نے سوال کیا، جمہوری نظام ہے وہ نظام بھی غیر اسلامی ہے اور یہ ہونے والی حرکتیں بھی غیر اسلامی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی فیملی جس میں وہ اپنے مولویوں کو پیروی کرتے ہیں ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جو اپنے علماء کے پیچھے چلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑتے ہیں، انہیں اللہ کا ڈر ہی دلا سکتے ہیں ہم کہ بھائی ہمارے لیے حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کی اتباع کیجئے۔ اپنے مولوی سے پوچھئے، سوال کیجئے، سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سوال یہ کیجئے کہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے۔ یہ سوال نہیں بس جی مولوی صاحب جو آپ نے کہہ دیا۔ وہ ایک حضرت ایک مندہ مسجد میں گیا، آخری بات اور بات ختم کرتا ہوں، اس نے سمجھانے کا سٹائل بنایا، میں آپ کو اسی پر اس کا سمجھا دوں۔ لوگ نیت کرتے ہیں نا نماز سے پہلے، نیت کرتا ہوں چار فرض امام کی، اللہ اکبر۔ تو اس نے ان کو سمجھانا تھا کہ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، یہ نیت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوتی تو عربی میں کی ہوتی، پٹھان پشتوں میں نہ کرتا، پنجابی پنجابی میں نہ کرتا، انگریز انگریزی میں نہ کرتا، ہر کسی پہ نماز عربی میں فرض ہے تو نیت بھی عربی میں۔ اب اس نے سمجھانے کا انداز کیا اپنایا، اس نے کہا جی نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چار پھر پیچھے سے امام کے منہ میں رکھانا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وقت ظہر کا، آگے امام ہے، ادھر کوئی سعودی کھڑا ہے، ادھر کوئی بنگالی کھڑا ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، پچھلی صف میں بھی کوئی بھی نہیں آیا، اللہ اکبر۔ نماز ختم ہوئی تو پوری مسجد نے اس کو پکڑ لیا، تو یہ کتوں کڑ گدا ہے، اوتے چھت ہے، تھلے فرش ہے، آگے امام ہے، پیچھے جو کوئی بھی نہیں آیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے مارو نہیں، ذرا مہربانی میری بات سن لو، جہاں یہ آپ کی نیت لکھی نا، نیت کرتا ہوں نماز کی چار فرض، پیچھے سے امام کے، وقت ظہر کا، فرض اللہ کے، جس کتاب کے صفحے پہ یہ لکھی ہے نا وہ مجھے دکھاؤ، میں اگلے صفحے پہ جو اگلا میں نے اضافہ کیا ہے نا وہ بھی دکھا دوں گا، اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، لیکن آپ اپنے مولوی صاحب سے کتاب لے کے آؤ۔ وہ سارے بندے اکٹھے ہو کے، مولوی صاحب ساری نیت کیڑی کتاب لکھی ہے، کیوں کیا ہوا؟ کہا اس میں اس بے وقوف پاگل نے اضافہ کر دیا کہ آگے امام ہے، پچھلی صف بھی خالی ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، ادھر سعودی، ادھر بنگالی کھڑا ہے، یہ اس نے اپنے پاس سے بنا دی، ہم تو پہلے نہیں کہتے تھے۔ انہوں نے کہا اے واپی گستاخ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے بحث نہیں کرو۔ کیوں؟ وہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اپنے مولوی صاحب سے بات کریں، پوچھیں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ نے بات کہی حدیث کا نام بتا دو، آج تو انٹرنیٹ کی دنیا، گوگل پہ آپ حدیث کا ایک لفظ لکھو گے پوری اس کی تخریج آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مولوی صاحب پوچھیں مجھ سے کتاب کا نام، حدیث کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں ہے، آیت کون سی، سورت کون سی۔ جب اس طرح ہم تحقیق کریں گے تو مولوی جھوٹ بولنے سے باز آ جائے گا، وگرنہ اگر ہم نے کہا کہ جو آپ نے کرنا ہے کرو، ہم آپ کے پیچھے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے۔ Very important topic, which is the purpose of life. Welcome to Digital Minbar, formerly known as Khalifa Clothing. We have rebranded our channel Khalifa Clothing as Digital Minbar. Digital Minbar, bringing you the authentic Islamic knowledge on one of the biggest Islamic YouTube channels in the world by sheikhs and students of knowledge from across the globe. Please subscribe to the Digital Minbar YouTube channel. Digital Minbar is now also on Facebook and Twitter. Please like and share our official Facebook and Twitter pages on the links below. On facebook.com/theminbar or on twitter.com/digitalminbar. Knowing who our Lord is not quite as simple as that. There are issues that we have to be clear about. Because of course, if a person doesn't know who his Lord is, then the likelihood of him worshipping who his Lord isn't is very big. And that is why so much of the Quran is dedicated to informing us about Allah, that we would know who He is so we could fulfill the very purpose of our creation, the very purpose of our creation, the very purpose of our creation, the very purpose of our creation.